بوٹی دی ونی دی فصلون دی اخبی دو بونا نکی انسانان دی حیوانات دی جانور دی پوپو باندی جون دی دی من الماء کل شین حی ہر یو شی تر دی پوری کاغا دا دامن تچرانا گانی کئی کنا دام دو بو برکت تے دو بونے دا عرص جو کری دی رانا کئی بجلے تی جوڑا کری دا مشینان پی روان دی لوئی کارخانے پہ روانے دی دادا ابو نے جوڑ سی ہوئی سیزن دی کہ اس پن لے ابو اور نکڑے نہ پری کول نکئی کہ ابو نے ور کے نگور دا سکتے رشی کتور دا کنور سامان ندی کل شین حی ابلا یؤمنون ولی یقین نکی دا اللہ پدی قدرتنو وجعلنا فی الارض رواسیا وگا پیدا کریم دی پزمک کے دران غرونا ان تمید بهم چون فضی پدی باندے و جعلنا کیا بجاجن سبل لعلهم یهتدون پیدا کری من پدی زمکہ کلار پلنے پلنے سبلن فجاجن صفت پی مخکشوئے دے پلنے پلنے لارے دید پارا چیو بلتا و رسیم و جعلنا السما سقفا محفوظا گردولی دے منگا اسمان چت دا سے چتے محفوظ ان کے بچ دے دس درا ورزی دونا یعنی سقوط نہ ورزی گنا محفوظ ان او بچ دے شیطان نہ دتلونا اللہ ریتی منی کڑی گنا وہم ان آیات عام ورزون او خلق دزید دلیلون نہ عبرت نہ اخلی مختناری هو الذی خلق اللیل والنهار والشمس والقمر اللہ غزاد سے چپے دا کلی رشپا اور رضو نروس پوک میں کلن فی فلکی یسبحون دا طول پا غفل مقام کے لامبوہن کی دی فلک افلاک زان لشے افلاک دستور وغا گلوب طویل شی دیل اللہ پاکی جدا گلوبو نجو کری دی پاگی کی چرلی را چرلی فی فلکی یسبحون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد کدی پدی وجہ ایمان نراوڑی چوئی تبا تا باندے و موت راضی نمونزکا پتا باندے ایمان نراوڑو ناللہ ایما خدا سوکنو پیدا کری پا دنیا کی چامے شبئی ندگر زولی منگی و بندل را مخکستان ہمیش والے افا امتا پا ہم الخالدون نو کتا باندے موت راغے راضی با ندیبا میں شئی سو چی دیوی تبا مرے گا نا ویتا سو فاتش ہے چی سنگا پا پیغمبر موت راضی پا دیبا ہم راضی دلیل دے آیت پا دیبا اندے چی اللہ پا دنیا کی اسو کمیشا ندے پرے خدا سے چی تر قیامت پوری اگر تا خلد ہوئی خوا خلد اگر تا ہوئی چی تر قیامت پوری جو اندے دا سی سوک نشتا کسو کوئی عیسیٰ علیہ السلام ناغیتا و خلد نوئی دا اگر پا حق کی خوشیادہ عقیدہ ننساتا لیچ دے با تر قیامت پوری جو اندے نا خلد دیتا ہوئی لکا خلق چی حضر علیہ السلام جو اندے مانا لے رکھا دیتا خلد ہوئی ذکر خلق عقیدہ دا چیئی با کنا بس تر قیامت پوری بائی پا دنیا کی دا نشتا دے مخکستان دا دلیل پا موت تا حضر علیہ السلام کی اغمر شوئے دے دا محدثینو پا دی باندے اتفاق دے چی حضر علیہ السلام یا الیاس علیہ السلام اس سوک نشتا پا دنیا کی ذکا حدیث دی کنا بخاری کی راضی چی نبی علیہ السلام وئی چی نن پا زمکا باندے سوک دی کنا نسل کا لپس و پا دی کی یو تن نئی سل کا لپس با پدی کی یو تن نئی اگا وقت کی ویلیو کا نا سل کا لپا اگا وقت کی تیر شو کا نا سوار نسا ہو کا لپیر شو دا اگا نپس با نو چا اگا وقت کی سوکو ناغی کی ندی پاتی شوی حدیث تے ہوا صرف دا صوفیہ و قول لے چی اگی ہوئی چی خضر علیہ السلام جان دے دے او دا اگی اس دلیل نشتا دے بس خلقو تے پدی باندې ډیر به دا شروع کړو په هغه ځای خلکو دا اختر د مانځنه پسولي غړي بړي کولی دا اختر پروز باندې به ولي اس بے یو بل لاس نور کو او جدا اختر من بوشو نو پا یو بل برا اخلاس شو داولی وی دا دید پار چکا چری خضر علیہ السلام پا کی کنا چی دے کٹی گوتی نیراتین کو دا دید پارا بدعات کو لکھا اگر کوینو شیخ الاسلام وی چی نبی علیہ السلام لبرا اغلیو ملاقات دے اوسر کڑیو پٹول جنگنو کی بہت سارا مرگر شیو ٹول خل کو بلی دلے خاخ پیرے نو کنا وہ سم کے چرتئی نو چا بلی دلا پیرے ہونے میں بندر کنا تھا ابیا ابن عربی ہوئی چچا تال پغائب حوالے در کو لنو میں منا پغائب سنگا چپلانی دے کے خل کو لی دو لانی دے کے سکارش ہو پن گرو دا وے ٹول دا روغ دی دے تا بغائب حوالہ ورکو لکن کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس تکن کے دا مرگ دے اگر کہ نفس دا انبیاء وی دا دلیل پا موت دا انبیاء ولی کل نفس کے دا غی نفس داخل لے کنا ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ ازمیت کو منگا پا خلق باندی کلا پا مصیبتنو او کلا پا خوشالو باندی فتنہ پورا ازمیخ ویلینا ترجعون منتبا واپس کلیشن تسلی ویدارا کاللذین کفرو کلچوینی تالر دا کافران ایت تخذونک اللہ حضوان ننی سی تالر مگر پٹو قسر احاز اللذی اذکر آلہتکم وائی چی داغ سارے دے چی دیستا سو دا آلہو بدر دی کئی یذکرو یعیبو یا سبو ور دیستاسو پہ خدای نو پسے لگیا رے بلکاری نشتا داغی سپکی کئی داغی پسے بدی ردی ہوئی داللہ رب العزت جواب ورکی چتا سو وطاو آئے چتا سو پہ خدای پسے بدی ردی وائے نو تا سو دیر خسلی ہے کدیستاسو پہ آلہاو پسے لگیا نو اس خبر ندا رشتیا ہوئی کیا غی ندیزی موار نشتا و سر پلاس کسے اختیار مالکان ندی شریکان ندی دیکھو صحیح خبر ہی دے تاسو بدے ردی وائے ادا تاسو چوائے چی خدای لنا زولشتا تو دا خبر ادا تاسو چوائے چی دا اختیارات والا ورکڑی دا براخ خاوندان شتا دا بگن ریرہ دا ثواب خبر ہی نو وهم بذکر الرحمن هم کافرون او دا مشرکان پا ذکر او پا مسئلہ توحید رحمان بادشاہ بانے کافران دی گورے چھ دخدے صفت و تکے ننیمانی چھ وحدہو لا شریک لہو بالکل انکار دی بس پتہ گئے بانے خرازی چھنا اتخذ اللہ ولدن اشتا دیکھنو یا اولادی اشتا دا مطلب حدیث کی چھوی بنی آدم ما تا کنزل اکڑل کنزل سو چھوی اتخذ اللہ ولدن وردیوی اللہ زان لہم سوکنی والے دے خوخشوے بے ہی نو نزان لہن جدا کئی تاکہ انزل دی کنا میں بدبخت تاسو چی دا خدای پا حق کی دعوائی نو نہیں آرے گئے دا خدای نا دیوی کے چرے دا بدا خبر آرے کنا نمونگ بے دا دی مرین نیولی ہوئی پخواہ بے ختم کری ہوئی دا خواہ دا پدی رضا دے نو ذکر کنا اللہ ویرد انسان دے کنا خلق الانسان من عجل پیدا کرے شوئے دے انسان دے تلوارینا دیکھو دا خورنا پیدا شوئے دے کنا نوزو انہوں کے قرآن ہوئی چھے من ترابن من توین عدلتے من عجل ہوئے کنا روڑی رو خلقو چھے مجبور شوئے دین ہوئے او کنا وی عجل چھے دینو فلغت بنی توی قبلی کے لغت ہوئی خٹی توی کنا نند دین دا مطلب ندے داو کنایا دا خلق الانسان من عجل پیدا کرے شوئے دے انسان دا تلوار نا انہ دا تلوار پہ انسان کی پیدا شوئے دا بل چاکہ دمرا عجلتا و تلوار نشتا لکا بدکی چی دا خوا دا خو محاورہ دا دا سی خوا اسم عرض ایک جبا کی خلق دا سوائی چپلانے چرے دے اسے دروغ نہ پیدا دے نو چڑے دروغ ہوئی کا نا دا نسبت کی گی دا مبالغی دا وجن پیدا کرے شوے دے انسان دا تلوار نا دے تلوار غواڑی چیر مول عذاب اس را کرے شی نخوی سوریکم آیاتی و بخیم دی تاقل قدرتنا فلا تستاجلون نو تلوار مکہ و بخیم تاقل قدرتنا اللہ وی تلوار مکہ ہے کنپا ما باندے بے صبری مکہ ہے وائی دی کلب ای داواد دا قیامت کہتا تو رشتینی لو یعلم الذین کفروا کاش کپوش ویا کسان چی کافران دی حین لائے کفونا پاگا وقت باندے چی نبشی لیرے کولے عن وجوههم النار دخل مخن نور ولا عن ظهورهم دخل شعقان نور ولا هم ينصرون انا بدیت زنداد اکلیشی اگا قیامت غالی چی بیاو وور بدن چاپی رئی بل تأتیهم بغتتن بلکی راوشی دیتا قیامت ناساپا فتبہتوهم حیران بکی دی لرا چی خدا دا سوشو حیران بکی فلا استطيعون ردا طاقت من لري داغي دوا پسکولو ولا هم ينظرون انا بدي تمهلت ورکريشيم ولقد استهزئ برسل من قبلك مغم جن کے گٹو کی کریشی دی پڑی روپے ہم بران پسے پخواستانا فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون نازل شو ہاں کسان جٹو کی کڑی پدی کے آزاد چور پورے ٹوکی کولیم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن هو يدي تاج سوک ستاسو حفاظت کی دشپی دروازے سمر مصیبتون دی ستاسو حفاظت سوک کی سوکم بچ کی دسنا من الرحمن داغ مصیبتون نا چی در رحمن بادشاہ طرف نرازی داغ دا عذابون نام سوک بچ کی بل سوکشتے یو دا مانا دا بل من کلپ مانا دا بدل سر راضی وایا سوک دے چستا سے حفاظت کی رشپی او دروازے پیوز دا رحمان بادشاہ کی چلکتا سوئے چننا غنقی دا بل سوک دے دا غا پیوز کے سوک دے دا سے بل اومان ذکر رب دے معرضون بلکی دی دا ذکر دا خپل رب نام خلون کی دی ذکر قرآن ام لهم آلهة ایشتدی دا پارا سوک آلهة تمنعهم من دوننا چی بچکی ہے دا مصیبتوننا بچکی ہے من دوننا او موت حاجت نشتا اللہ ویستاد اشتدی آلهة تمنعهم چی بس دیئے دا ہر سنا بچکلی دیو محفوظ کلی دی من دوننا او موت حاجت نشتا لا يستطيعون نصران بسهم اغيه طاقتن لري دهم داد دقل زانن ولا هم مننا يصحبون او نبا دا كافران زمون دا سي بچ کلشي جي چا سر مرگري کلشي چلاوي زيراني سم کنا حدی مند کی جسو کولا پناور کی سو کولا پناور کی مننا يصحبون چی زمون بچ کی یو دا مانا دیم کو ددیدی آلیہو تو ضمیر راجیشی ولا هم مننا یصحبون انب ددیدی آلیہو سرا زمون دا طرفنا مرگرتیاو کریشی چگن ددی آلیہوی دیو بان ذکر دیر زیاد کلک دیو مضبوط تی ددی دا خیال دی چی دی سرا دا اللہ مرگرتیا شکا نا دا خودی دا اللہ کو باندی اولار دی دا باندی منا مضبوط دا اللہ وینا من سر ایسوک نشتر چی مرگر کلیش دما جت نشتر مرگر کیا تا ولا هم مننا یصحبون انا با دی دا آلیہا زمون سرا مرگری کلیشی بل متانا اولای و آباءهم اللہ وی خبر دا سن دا دیکی او چل دے متانا هاولے و آباءهم ما دیل پا دنیا کی نفع ورکڑی دا سنگا نفع اللہ وی کار والا زوکم ادی پی نم دخل آلیہو کی دی او دادا سی او ازمیخ دے امتحان نچے و دیوان دیر کم خلق پوئی گی بولی لکہ دی ضرورت راشی چرمان پکار دے اولاد پکار دے صحت پکار دے دا نولار شی چلار شی نو بالکل اگر کاری اوشی مال راشی اولاد راشی مرض لری شی دی خوشحال شی جو گورا کن حالا کوئی چی نشی کولے سمدستی دورتلو سرکارو نشو دا نماتا شو کنا دا مخ کیولی نماتی دا واللہوی دا عرص علماء پرخا کہ اولادو ماو لورکو کہ مالو ماو لورکو کہ صحتو نماو لورکو کہ مصیبت میں تلرکو نمال لرکو او دا دید خدایانو نمبر پیوشوی دی پی خوشحال شو چو گورا دا دیر لئے امتحان دا اللہ طرف نخا خودی چی دو سو پوئی گنو اگر بل جانتا بتلی دل تبی دی نپوئی گی خوا بل متانا آولائی بلکہ زو خوشحالی ورکوم دی خلق لران زو فیدی ورکوم دی خلق لران مزی ورکوم و آباؤم دا دی مشرانو لبیم ورکلی دی دا دی دا یقینی چی دا زمان دا آلی حدا کار کی او اللہ وی زی کوما ولی اللہ خو سکو وکر نپا دی باندی کنا بلکل سکو وکر نپا دی باندی تا کی گی دا سی کلی او سلی تنگی کنا مصیبت کے مبتلائی جو اندی بند لڑشی پھر لڑشی ویرت خدای تسوالو کا زمان دا پار دن دا اخلاص دواو کا چل مون باندھے آسان کی تو بس چلے واپس راضی کا نا آسان شوی آ مصیبت لرشوی دخ یقین پیداشی وہی چدا زل سنو تش بنزو سب اڑو نوئی کٹے رکٹ کارے او کنو داس ظالم دیکھا داس نوئی چدا خدے او کو اگر دے او دا دغه میلونو نے پد باندھ یقین پیدا شوے چدا دی میلونو لدا کارو کو ڈاڑے رگران خبر حتا تو علیہم العمر تردی پوری چٹیر عمر تیر شو دی پو انشو اگدشو پدی باندھے زمانہ او تو بے وی نیستا عقل و فکر یہ رانرے افلا یرونا دی دمرن پوئی گی انا نعت الارض چمونگ رات لکو دی زمکی تانن قصوا من اطرافها او کمو دی رد طرف ننا نن قصوا من اطرافها زمکی برکات ہونشتا کنا دا پخوا دا سنو کتابون لکی چی پخوا پو بو کے ڈیر زبردست فند اس پکیا گنشتا پخوا پو میو کے ڈیر زبردست فند اس پکیا گنشتا اس کو بکیا زیو شو یار پہ میو کی چرے ازگی شیو پہ بینڈو کی ازگی شو پہ سب شے چوی نہیں کنا نا پخانو پکے دا فاللہ برکتو نا دزمکی نوچت کلل من اطرافی ہا حقا برکات پکے اس نشتا بل اطراف نمراد تو دنیا کا معتبر خلق دے معتبر مشران کو برا اور اصا عام اتواغست او دا سے خلق و پاتش قیامت تجی اغا بڑیر ناقص خلق دے افا ام الغالبون و ایدی بزور ورشی قل انما انذرکم بالوحی او آیا و تجی ارون تاسو کو وحی سر دزان خبر نکم ولا اسمع السم الدعاء آم حکوم تو ویسو کوری ناوری اغا کانو اسم کانو الدعاء آواز لرا اذا ما ينظرون کلچری یرولشی ولی مستتم نفحتم من عذاب ربکا کچری ارسی دی خلقتا یو پوکے دا عذاب درستا نفحا یو اگما دا عذاب درستا لیقولن چری بوی بیا وَيَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ افسوس ہلاکت مونگ لرا مونگ ظالمانو ونضع الموازین القسط او کی بد مونگ پا قیامت کی اغتلی دے انصاف فلا تظلم نفس شیئا ظلم بو نکلی شی پیو نس باندی ذرم وین کان مثقال حبت من خردل کچریوی دغ عمل بدیو کخی پچریوی در عمل پاندازا دانی دوری دمر لگی کنا اتینا بها اللہ مونگ بے پیش کو مونگ بے ڈاگی تکو پاگی بے حساب کتاب کو وکفا بنا حاسبین او پوری مونگ حساب کو ان کی نقلی دلیل ولقد آتینا موسیٰ و ہارون الفرقان یقینا ورکڑوں موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام لا تورات چی فرق و دحق و باطل یا اغا معجزی چی اغا حق و باطل فرق و زیاء ان دا یا رناوا ہر آسمانی کتاب پخپل وقت کی رنائی کنا و ذکر للمتقین فعبرت تینا خاص متقیان واغستن رنا دا پولی دنیا دا پارا ہو لیکن کامیاب پا دی سر سوک شو متقیان نذکر عید پارا ذکر روی خواہ الذین مومنان متقیان یخشون ربهم بالغیب یریگی دخل ربنا ولید لینا دے وهم من الساعت مشفقون دغا سیدی دا قیامت ندیر پہیبت تیم دا یری دی وسر پزل کے نذکر غلط کارتی نکی کنا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ او دا قرآن یو ذکر دے دیر دا خیر و برکت ذکا چی مون نازل کرے دے فریبان دے خواہ اللہ ختم کر ٹول کنا افا انتم لہو منکرون نی خلق تاسو قرآن من نمانے دا زور کلیمہ دا خواہ دا غنور خلا پری دا افا انتم لہو منکرون تاسو دا قرآن غن دی کتاب نے انکار کوئے نیمانے تاولی سو سورت انبیاء مختلف مضامین پہ گرا جمع کری ہوں ادین رس تو دو سو پاری کے بعد انبیاء و ذکر کی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بھی عالمین اذ قال لأبی وقومی ما هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون یقینا ورکرم ابراہیم علیہ السلام کا رشدہ نبوت من قبل محقید موسیٰ علیہ السلام نام یا ورکڑوں گے ابراہیم علیہ السلام تا رشدہ عقل مندی ہدایت او توحید من قبل و مخکر بلوغنا وکنا بی عالمین او منگا پدبانی پویدن کی باغف العلم دا ازل کی سن کی سورہ انعام کی ترشیو چمنگ تہدایت کرو ڈیر دمخ کے نہ روشد عقل مندی ہو خیار والی تو ہوئی اذ قال لأبی و قومی کل جوی پلار تا و قوم تا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون صدیدا شکلنا او تصویرنا چیتا صدیل را عبادت کون کی پلار و دا قوم یا دا عادتو چی شکلو نبی جوڑول یا دا ستورو و ذریعہ معلومات کول یا دا ملائکو اداغی تصویران جوڑول اداغی عبادت کول تماثیل کاغذ ہر یو شی چغز سائی اور داغ صورت جو کریشی ہری تو تمثال ہوئی داغ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق کے دا مشہور چیرا تو یو قوم باندھی یہ لابو نہ بے شطرنج اغیلو بھی کولے شطرنج دا مل بچا پدی کے لگیا ہو نہ وہ سدا ایت ہوئی چما ہذه التماثيل التي انتم لا عاكفون دا تماثیل دی چتا سوامی شدی تناسی ہے اللہ دے عبادت نے مشغول کری ہے رکوف عبادت تا ناست طویل سی شغل طویل سی دا رد پا شرک باندے ذکا ہر امت کی شرک ددی نہ شورو شیو جی چا سر بے محبت ہو حضر کے بے داغی عظمت نہ داغی تصویر بے ویستو اگر بے دان سر ساتو دمینی دو جنا دو محبت دو جنا اور پاگی کی بے بیا سے تاثیر ام گانو نو دارا تاثیر گانل پاگی کی صنف اور نقصان عقیدہ ساتل دا حقیقت کی رخدائی تو مرتبہ ہے حقیل اور کڑیو انتم لہا عاکفون کل ادا سے ساتلی چھ صرف مینو اور سرساتی نور سا عقیدے نہیں پاگی باندھے نہ کہ شرک کے نرازی نہ حرمت کے راضی کا حدیث کے دے حرمت راغل ہو قالوا وجدنا آباءنا وے رقام چمنگ مندری مشران فلہ عابدین چدی عبادت لے کو دلیل و سرنو صرف دا دلیل چ مشران دا سکڑی مندی منگ مشران فل چدی عبادت لے کو ابراہیم علیہ السلام تپتہ لگے دا جدی فلدان سر مشران مرگری کلل اچونکہ داد ابراہیم علیہ السلام اول وقت نہ دے اول خواہو چی صورت مریم کے ذکر شو چی خپل پلار تیڈیر پا ادب سر مسئلہ کولا ندل تکی سختی کی کلام کی قال لقد کنتم انتم واباؤکم فی ضلال مبین وہ ابراہیم علیہ السلام چیقین انتاسو اوستاسو مشران پا گمراہ کارکی دی قالو اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین اوے قوم دیر دا تعجب کو وجہ یا دا غصید وجنا چی بس دا حق تارا وڑے دے صرف تپا حق ہے دا نور طول گمراہ دی اجیتنا بالحق ایسرا اگلے ہم تو حق خبر کے و بیان کے دن بیان ہے امنت من اللاعبین بلکہ تو عبس لوب کو ان کے سج کے میں خبر کے داخو دن نہ دے داخو غیر خبری دیوان نے بند گنہگاری کی دیتا سدین ہوئے اور دیتا حق ہوئے دا خو حق نہ دے بلکہ لاعبین عبس خبری بد خبری قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن و ابراہیم علیہ السلام چنا بلکہ رب تاسو رب دا اسمانو او دا زمکو دے ہا غزاتو چی دے پیدا کری دی تاسو چی دے چاہ عبادت کوئے دا خدایان ندی دی کی سصیبت دا الوحیت نشتا بلکہ رب اغا یو ذات تے چی دا غدر ربوبیت دلیلو ندی پاسمانو پا زمکو کے وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ او زخو کتا سغفے ایک خوشحالے ہیں نظبہ دے خبری گواہی کم بیان کم پار دے کی دا خود زمان دین دے دا زمان زی مواری دا وانا لا ذالکم من الشاہدین زب دے باندے ہر دے کی گواہی کم کلکیم مضبوطیم وطلع الاکی لنناس نامکم دے زان سراؤوی غی سرا خبر اخلا سکر وی دے زان سراؤوی چی قسم پا خودے چی زباس بندوبس کم استاسو دی آلیہو استاسو دی بوتانو بعدان تولو مدبرین پس داغی چلاو شیطا سو شاکون کی داغیم یو وقتو یو رضوہ پکال کے چبارے کے بخل میلے بے جوڑو لے تاری کے بے شرکیات کل ابراہیم علیہ السلام اغا وقت کا انتظار کرو چار وز راشی اور تاسلار شیخ پل جشن لا زوبیا دی علیہ سرا اگورم تمہاری تدا انتظار دے لاکی دن تدید پارا بخام خاز چل کو ماں مجھے تاسلار سے بادان تو اللہ مدبرین نصر صافات کے بیا راشی چری کل اغفل میں لے لا ابراہیم علیہ السلام تہوی چمنگ سر رضو تراشی چمنگ گا دن اوی نے زمنگ مشران اوی نے ادا سے زمنگ دا دن شان ڈیرا تعجب کار دے ابراہیم علیہ السلام تے نظان پاتے کو چز بیمار یم سنگا گیلا دیرا گئی ادی خدایا نتے ادی تدا خان کنا مجمے پرتے ڈکے پرا کنے ہوتے روج کلت لل نظر و نیاز شکرانے ابراہیم علیہ السلام راوے اوسر خبر شور اوکڑی اللہ تا کلون بولے خوراک نہ کہ تاسو مالکم لا تنطقون خبر نہ کہ تاسو فراغ علیہم ضربم بالیمین شروع اوکڑا جخت والے حدیث کیوئی دا سیکڑو فجا لہم جزازن ٹکڑی ٹکڑی ہے کو ذرا ذرا ہے کو فجا لہم جزازن فی گرد الاغی لرا ذرا ذرا ذکر ہر قسم پکیو تفسیر کبیر ہوئی صد سرو ذرو پکیوں گے دسپین ذرو پکیوں گے اس پنے نے ہم جو کڑیوں تو تانبے نہ گٹو نہ ابن جوزی ہوئی دعا ہویا بتان دا ہوئی اگر ٹولے والا تس نسکل جزازن اللہ کبیر اللہ مگر اگر لوی بت پدی کی چو اگر پری ہو دو لگتا ابراہیم علیہ السلام مطلب دماتولو نہ نو اگر دماتولو سر ایسا کار نو خدا قوم دا کوکول سر کار چکا دی پوشو پا دی باندی چی دمگ دا خدایان خدا حسن دی چی دی دمرا دا زن تا پوسن شکولے ذکر آگئے پاکی پری خود خاص مقصد دا پارا لعلهم الیہ یرجعون دے دا پارا چیدی راشی اروجو کی ابراہیم علیہ السلام تا اسے بیدہ دا خبر تواق نکے خودنو دوی چیرا دا سکار ور سرکوم چیدی پاک پل راشی ما تکین نزواتا مسالہو کما الیہ کی زمین با دتراجیش پیو مانا کی جدی راشی ابراہیم علیہ السلام تکینی دے وہ تب یا خبروں کی جو تمام دا مطلب ذم الیہ ارجعون الی دینہ دل پارا چدی دین او ملت ابراہیم علیہ السلام تو واپس کی شرک پری دی اور توحید قبول کی ادریم سوک دا دریم مانا دا ضمیر الیہ کے لیے کبیر سے تراجیش چلا کبیر اللہ ویلے چدی راشن دے مشر نہ بتا پوس کئی کا نم چدا دی سر سے چل شو الیہ دیر پورے سہزا کرے رکھا نا دیر پارے پری ہو دے روغ موٹ الیہ ارجو ان چد تواپس چیز دن تپوس کی قالو من فعل هذا بآلهتنا کل چرال واپس اویلی دو نشکم نا خبر خلق نا غیوی چا کردے داکار زمونگ دے آلیہ و سرا انہو لمن الظالمین دا وہ دیر بین صاف دے دومره بے انصافی خدایانو سره داسې زیاتې کول ډېر غټ زیاتې کړې. هر څوک چې دی نو بعضې وو چې هغې د ابراهیم علیه السلام خبره اورېدلې وه د لرې نه چې ده ویلي وو چې زه به دې څه بندوبست کوم. قالو اوې بعضو سمعنا فتن یذکرهم مونږ اورېدلي دي یو هلک نه فتن شاب ځان زلمي ته وایي. ابن عباس ذکوی چی ما ارسل اللہ نبیا الا شابا. اللہ چی ہر پیغمبر را لے کہ دنیا تا نزوان باو فتن یذکرهم مونگا اور ادلی دل تکی دے اوزواننا چی دی خبری بے کولی یذکرهم بس بل خبر بے نوا او دی ذکر بے کہو چی تاسو دی خدایان تاسو دین سو آلے دی پسی بل گیا دی حسنی جی کولے تاسو دی تا خدایا نوائے دی خلائق دے عبادت ندی ویدہ سے خبر بے کولی اذکرہم دی پسی بل گیا یقال لہو ابراہیم اوغت ابراہیم ابراہیم خلقوائی دو دا کار کرنی. قالو فاتو بہی علی اعین الناس ویدی راولے ابراہیم علیہ السلام خامخ خلقو لعلهم یشهدون. یو دا مطلب ہو دیر پار چی خلق پٹول گواہیو کی نبیا بول سزا ورکوم اسے بول سزا نورکو چی خلق پٹول گواہیو کی چی آو سزا کار کرے یا بول سزا ورکو دے مانا داو لعلهم یشهدون چی طول خلق اوینی چی منگو علی سنگ سزا ورکو چ خلق اوی نہیں کر رہا چنگا ابراہیم کا سنگ سزا ورکو ٹول خلق کو مخ کے ورکو پٹ پنانا و میدان باندھ چ خلق اوی نہیں خا راغل ابراہیم علیہ السلام تودری دل. قالو اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم وی دی آیا تا دا کار کرده دی کار تاو گورا زموند دی آلی آو سر ابراہیم. قال بل فعلہو کبیرهم حازا فاسألوهم ان کانو ینفقون. او ابراہیم علیہ السلام چی نا بلکہ کڑے دی کار لرا دی مشر دی چی دا دی تا پوسکے دی نا کچر خبری کئی پتی باندیش کالو ابراہیم علیہ السلام کو صدیق دے ادا خبر سنگ اوکڑا چری کبیر دا کار کرے کبیر کو نشکو لے اوقت نسبت کو جبل فعلہو کبیرہم یو جواب دا دے چدی تو توریہ وی لی توریہ چت دی خبر یو مطلب واخلی او چسو کہ اور یغی تے بل مطلب واخلی دے تو توریہ وی لی چسو تقریر کی او بیان کی او خبرو کی مراغت نے یو مطلب او خلق ذہن تبل سراش. ابراہیم علیہ السلام مطلب دے کبیر نسو کو کڑے دے دے کار لرا اغلوی ذاتوں دا کار سو کولیشی بتان ماتولیشی بل سو کو دا خدا اللہ کار دے کبیر ہم دا فاغویلو چو بل نقض بالحق علی الباطل منگا حق پیدا کو ند باطل نڈزو باسی دا خدا اللہ کار دے ناغا اغا کبیر یادو زمکو اسمانو نوال ذاتو اخل قوی کنی دا بوت یادی دا چولار دے روغ موٹو دیکھ دا روغ نشتا اگر یو مطلب واغست اگر بل مطلب واغست. ابن جوزی ہوئی ندا کلام با اللہ دا روغ کی راتو کچر دا مطلق کلام ہوئی تا مطلق نہیں بلکہ مشروط تے بشرط سرا چ ان کانو ينطقون فاسالوهم دا ټول کلام دا سه کړي وې دي کار لره دي لوی دي چې دا دې نه تاسو ته وکړي چې خبرې کوي دوی دا غي سره مشروط کړي دي په شرط چې دې خبرې کولې شي نو بیا به دا کار کړي نو دې کوي کې زب ناراضي بیا دا کړه جمله شرط مشروط شي او دا کلام خبری نه ہوتا صدق او کذب پکی ناراضی دریم جواب خاص دا قصائی دے امام قصائی اگر امام دے چی اغوی چی فائل حذف کی گی صرف دایو قائل لکو امت کے چی فائل حذف کی گی نو کبیر یہ فائل نہ دے فائل حذف دے بل فعلہ فاعل چا بکڑی نو ارسوک چی دے او دا وقف دے تقاضا کی فعلہ کی وقف ذکر کرے خلق وی وقف دی وجن کرے چی ابراہیم علیہ السلام خبر کولنو خبر پمارے کہ ان خطن بل فعلہ یہ ذکر ہوئے ننا دا خبر ندا دے ذکر ہوئی جدل تکی فائل حذف شوئے بل فعله من فعله کار کړ دې ارچا چې کړ دې کبیر او مهازا خو مشر خوشتې کنه دا مسالوم ابوس تلوکه خبرې کولی شي دا کلام یې په دې طریقه باندې کړل غرض دې ابراهیم علیه السلام په دې سوال کې په دې جواب کې دارستو خبره راخا کڑے دے دی لرا چاچی کڑے دے مشر ادا دے نہ تپوس کے دی نہ کدی خبری کئی فرجعوا الی انفسہم دی واپس شخل زانن تا فرجعوا الی انفسہم سوچو فکر او کفل زان سرا فقالوا انکم انتم الظالمون یقینا تا ظالمان ہے اگر خبر اوش ہو کنا اگر خبر انبیاء ابراہیم علیہ السلام تے ظالم ویلیو نو اسی پا خپل زان تے ظالمانوی چینا منگا ظالمانیو انکم انتم الظالمون ولی اگر اول دا سے جواب ورکو دا غی جواب پا انجام کدا خبر را لن یقین انتا ظالمانی ہے دے دے کہ حضرت شیخ یو خبر کولا چھے ما پس خلق راگ دی یو کلی نا تقریر لے بوت لما دیرا تاوی چلتا کہ شیخان دیر دی پیران زمان کی شیخان زمان کی پا پیرانو کی مشر تیر شویو او اگر کتاب لکلیو ہدایت الابرار اسو مشتے اگر کتاب لکلیو نو حضرت شیخ وی رمضان سره واغسته ولاړم او د مانکیغه مشر پیر ته صاحب اول وی صاحب اول هغه دا کتاب لیکلو وی یقینا ستم په منبر باندې نو ما وی چې دا کتاب دی او دا لیکلی دی عبدالوهاب چې تاسو ته صاحب اول وایې دستا سو زمشر کتاب دے نو چدا کتاب سوک منی کنا ناغی تواب یانوی لشی نو تاسو دا کتاب منی ناغی وی آو ماو توی تاسو واب یانی نوی آو ماوی چه زم وابی ما بس بیا چاگا کنکاو نا اپل کتاب یاو تا پیش کنکا نا انکو انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم بيدي نذكر شكوك كل سرون باندې د ډېر ملامتيان ډېر ذلیل شو څوک وي انتم الظالمون يا زكوي په لوین کې تاسو ظالمان یې ولې تاسو تلې او دیم دغه څه پرې خو یو څوکیدار به تاسو درولې وکړ چې دا تم پرې خو نو خود به دا ستکار کېدنو انکم انتم الظالمون سو کوئی پدیمانا سرے و تاوی چتا ظالمانی ہے ولی چې دا سه خلق عبادت کوي چې هغه خبرې نشي کولې ځان نشي ساتلې. یا د دیو جنا چې تاسو زکه ظالمان یې چې ګورا تاسو د ټولو عبادت کو سلام د ټولو عبادت کو د دې یو باکو چې دا مشر دی دا خو دې خپه شوی دی دا نورې ټوکړې کړي دي چې زما عبادت بکیږي آواز د بل چانه. دا مختلف معنی په ظالمون کې مفسرین اقوال دي. دیا نسکور کلی شو کو خپل سرونو باندې د ملامت یاد وجنا او وی لقد علمت یقینا تخپوی گے ابراهیم ما هؤلاء ينفقون چې دې خبرې نشي کولې ته چې وی چې دې تاسو کې ان کانو ينفقون کنا خپوی گے ما هؤلاء ينفقون چې دې خبرې نشي کولې خو ته دې بي عزتی کین. دا مطلب دا ابراہیم علیہ السلام خواہ چی استاسو دخلی نوخی جی چی دیس نشی کولی بس بیا باتا دخل خبرو کم خواہ چی دا غیر دخلی نوخا تا چی دی خبر نشی کولی نوسو تا ابراہیم علیہ السلام ہوئی چی خواہ چی خبر نشی کولی نعبادتی اصل لکوئے قال افتعبدون من دون اللہ او ابراہیم علیہ السلام نتاسو عبادت کوئے بغیر داللان مالا انفاؤکم شین دا چاچی فیدا نشی در کولی تاسو لذر ولی ذرکم او نتاسو نقصان در کولی شی دا سی خلق عبادت کوئی زخو دا سی نکوم افل لکم مانا دا زخو نفرت کم تاسو دا دی آلیہونا افل لکم مانا یا افل لکم زستاسو دی دین تا اف کو ما چی دا حیث دین ندے افل لکم دا خود جوڑا دا ستاسو دا دین چی دے ستاسو دا عمل دا دا سنے لکا جوڑا چی دوڑی او پوکیو کی ختم شیر سلوڑ شی افل لکم دا خود سکو پوکی باندے لزول شما او حضرت شیخ مانا کولا افل لکم لعنت تی پتاسو باندے لعنت تی پتا سبان دے اسے بعض مفسرین ویلی چی لعنت نہ خیرے جوڑ شوی اور سب بد رد تن جوڑ شوی اور وہ تا خیرے ذکر نکی چی مسئلہ و تکی کنا ہونا تا وہ آخری مقام دے دے دے کہ انبیاء دے سختے نکار اخلی کنا تھا تا وہ مقام نہ دے قول اللینن آخری خبری دی اس بنور سو کی گی خواہ مقابلہ وی جوڑی گی نزکا دا افن مانا دا غم سجدہ چی لعنت تی پا تاسو باندے خبر سر نشی کولے و تاسو عبادت کوئے لعنت تی پا تاسو آغا چی تاسو عبادت کوئے بغیر دا اللہ نا فلا تاقلون زمرہ سوچ نکوئے اگی غصہ شو چی رد سر اخو پا خبرو باندے نکی گی نبس حکم یو کچی خشاک راجم کوئے ابراہیم بس وزو قالو حرقوہو اوی قوم ددو چوس وزوے دل راوان سرو آلہتکم امداد کے دخل خدایانو ان کنتم فائلین کچر خام خاص کول غارے نبس بلی لاجی نشترے حرقوہو سدا سے بندہ سزا سی سوزول انصروا علیہتکم کلوے تین امداد گوھتو او کلوے داغی امداد کو باطل دیتا ویلی شکا نو بس خلقو شوروکڑا ابراہیم علیہ السلام وی بن کلکا پا جیل کی جلانورشی چرتا او خشاکون راجم اکول دیر وقتو او فسرین ہوئی چی ناری نوم پا کبرا خواستا زنانوم بڑے گانو بوی منخ تبے کولا چی اللہ کا زمان چا داکار اوشو زمان دا جت پورشو نظبا دا خدای دا رضا دا پارا دا ابراہیم دا سوزول دا پارا دم را گیڑے خشاک راولما منخ تے پا کی کڑی وی کنا چې الله د رضا د پاره به ابراهيم له دوره خشا کراولم خو زما د اجت پوره شو. راجمه کړ ډیر اور یو تبل کو دومره چې وی بر با آسمان کې مارغانم نشوتلې دا ډیر تپ د وجینا بامبړی جوړ شوې. شیطان وی ورته چلو خو چې دلې او ټان جوړ کې من جنی کو او باغی کې کینو یو چې جوټا ور کې نزیب امینستا چې دا وحرا غنوي بغیر د انس او جن چې څومره مخلوقو نو ټول چیغې کړې چې ربنا ابراهیم یحرق اے ربا دا یو ابراهیم دی او غس وزول شي نن لن تعبد بعده ستا عبادت به پس د ده نه ونه کړی شي دغه یو تن دی که نه نو که مونږ ته اجازت چې مونږ ورسره امداد وکړو اللہ رب العزت و تہوی چی ان استغاث بکم فاستغیثوہم پچھر استاسو نے امداد غختن ورکے والا کن امداد تمہا طرف نے اجازت تھے او کستاسو نے امداد نغاری نفا انا اعلم بہی و انا ولیہم بس زخ خبر مکن زیوینما زی مددگارم بس ما تے پریدے ملائک را لوی دو اگر فرشت را لے چی پا حوابان دی مقرر وا ابراہیم علیہ السلام تیوی چی کم آچی ما تی اجازت کینو او توی روحو فی الحوائی دا اور بدل برا پا حوا کی والو زوما اٹو پتا بے انہ لگی ابراہیم علیہ السلام وی چی اما ہی لے کا فلا تا تم اجت نشتا دے بس جبریل علیہ السلام راغی ورته وی هغه ته وی چې تا تاجت نشته دی او بیا وی چې ربنا انک واحد فی السماء وانا واحد فی الارض حسبی اللہ ونعم الوکیل یا اللہ تو هغه ذاتی چې په آسمانونو کې یوازې او زه په ځمکه کې یوازې یم بل څوک نشته ستا بنده چې ستا عبادت وکړي نو بس دا ایچیا ناجت نوارم حسبی اللہ ونعم الوکیل بس اللہ حکم کو یا نارو کونی بردن و سلاما قلنا ایمون یا نارو اے غورا کونی بردن و سلاما شا دیر یخ او دا سلامت یا علی ابراہیم خاص پہ ابراہیم علیہ السلام باندی فطول دنیا کے نام دکا سو کوئی پا غرق باندی اس دے کی اور نو بل شوے او خلق و تدغ سے اڑو پاتی شو چی اور سوزول نکول یخ شوے قرآن وی نبو بل چانا علی ابراہیم خاص پہ ابراہیم علیہ السلام باند یخ شو لانے چی طول دنیا اور سوڑ شو او خول پا خول یا نشو کولے و ارادو بی قیدن خلق ارادہ وکړه د دو په حق کې د ډیر لوی چل فجعلنا هم الاخسرین وګرځول موږ دی لره ډیر ذلیلہ په دغه مقابله کې ذلیل شو بس الله بچ کو د اورنا سوزولې نو صرف وی هغه چې په کوم رسوی تړلې را تړلې بند په بند نو هغه ته نه اوس سوزولې کلاو شو نور تکلیف ولې نو ورکړي خوکر تبی لکی چی منحال ابن عمر ہوئی چی ابراہیم علیہ السلام تچاوئی چی تابا ان دنیا کے ارکس موخر آگلے کنا دا خوشحالے پکی او کنا طول پا غمونو کی تیر شو می اغوئی چی ما کنتو ایاما انعاما قدتو ما باندی چر داست دا خوشحالے روزی ندیر آگلے ہرگز منی فی الایام اللتی کنتو فیها فی النار وی دا اغش پا گو رزنا چی اغز پور کی پروتو ما اغسی دا خوشحالی روزی کما با اندیانی را گلی چی اللہ زو دا سوزی دونا بچ کلم او مال ادا سی خیستا مقام را کو دا روزی وی دیر دا خوشحالی روی کنی تا دا ابراہیم علیہ السلام ازمیختو انبیاء باندې امتحانات شوی ونجینا ومنگ بچک دلرا ولوتن اولوت علیہ السلام هم الى الارض التي بارکنا فيها للعالمين حق زمکی تا چمون پارے کے خیر و برکت اچولے دا پار دا مخلوقات دے یو ذلوی چا غزمکا کمون برکت اچولے دے 71 او 81 کے وبیارش زمکے دے شام تے زمکا مبارک ویلی وحبنا لہو اسحاق وحمد تازی اسحاق علیہ السلام و یعقوب نافلہ اور یعقوب علیہ السلام زیاتی نوسیو وکلن جعلنا صالحین ہریو گرزولے منگا دامبیاؤنا وجعلنا ائمتا یهدون بامرنا وگرزول منزیل را امامان ذکار پیغمبر امامی کنا نخپل زمانی وہم گرزول مشران یهدون بامرنا چی دعوت بیاور کوزمون دا توحید یدعونا مانا کئی وحینا ایلیم فعل الخیرات من بوحی کو لدیتا داغ اعمالو چغ اعمال صالحی اعمال دا خیر وی و اقام الصلاة وی تا الزکاة دمانزو دا پابندے و دا زکاة تور کولو وکانو لنا عابدین او دی خاص مول را عبادت کو ان کی دا ہر جملہ کے توحید دے ہر یو کے خواہ نجینا جعلنا بارکنا جعلناهم اوحینا حضرت شیخ دو پینڈے بھوی نا والا سورت اگر سورت چی باوی کہ نا نا راول دے چلاوی ما دا کار کرے دے ما دا کار کرے دا بل چانشو پولے ولوتن آتینا حکما و علما و نجینا من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث او یاد کہ لوت علیہ السلام ورکڑے منگتا نبوتم او علمهم او خلاص کا منگدل را دہاغی کلینا چاگی وکارونا کول عملونا کول دیر پلیتا انہم کانو قوم سوئن فاسقین یقیناً چدا قوم لوت علیہ السلام یو قوم دیر ناکار او دیر فاسقان او بدعمل داخل کا منگدل را پخپل رحمت کی عذابنا ہم بچ کر انہو من الصالحین یقنن دے دا کامیابو انبیاء ہونا دے ونوحا اذنا دا من قبلو او یاد کہ نوح علیہ السلام کی آواز کرو دا طول نمخ کے نادا دا اسغا انبیاء دی سلور چی دا دی آواز قرآن ذکر کرے چی نادا چی غب اکڑا چی اللہ دو کمزوریم زمین امدادو کے فاستجبنا له من قبل فیاو کردل را فنجیناو خلاص کمون دل را احل دل را من الکرب العظیم ندیر لے مصیبتنا ونصرناو من القوم الذین کذبوا بی آیاتنا منگا و سرمدتو کو فمقابل دار قوم کی چدرو جن کریو آیاتو نظمو انہم کانو قوم سوئن یقنان دام یو قوم دیر بد او ناکار فاغرق نام اجمائین غرکم کو طول لکد فرعونیان پشان کی و داود و سلیمان او یاد کے ابتلاء و ازمیخ تو داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام دا اول داوی شان بیانی ارستی بے ابتلاء ذکر کی بادشاہانو پیغمبرانو فیصلے بے کولے تو فیصلہ والا رالا داود علیہ السلام لا ازوار بیو زیناس کو فیصلہ پیشوا چیو سریوی دا زما پٹیو دے حد طرح سے دلیو او دی سری گڑی رالی دشپیو دے اخوڑو زما تاوان شوی دے مالا پدی کے فیصلہ ہو کہنو دوارا نستو فیصلہ کولا اری اخپل رائے پیش کرا داود علیہ السلام اخپل رائے پیش کرا چو بس دا سے بہوشی چی دا پٹی دا مالک تاوان شوئے دے مدی بولا اخپل گڑی ورکی بس نو پدی کے نو دا بدا غیی وست چی سلیمان علیہ السلام رائے پیش کرا زما خدا رائے دا چٹک دادا گڑی و پٹی مالک لور کو خود ٹول مرد پارا نا بلکہ دادا گڑو مالک ب لگی ادا پٹے و سنبھالی سنبھالی چبیا حد تو رسی چکم واہ کے گڑو پڑ لو اک حد تجو رسی بس بیا بدے پٹے پریدی مالک تو گڑی وتی نوا واخلی ہریو خپل مال مالک شو نو فیصلہ پدیو شوا سلیمان علیہ السلام پر آئی باندھ فیصلہ اوشوا دانا چی مخ کی داؤد علیہ السلام فیصلہ کڑی واؤ بیا سلیمان علیہ السلام فیصلہ کم داغا غیرت کڑا نہ دی ترائی ہوئی لشی اور ہمیشہ دوا سے ناستی عدالت کے خلق ناستی کنا چکیس راشی مقدمہ راشی نو اری اخبل رائے پیش کئی کنا فیصلہ بھی عرست کئی بس فیصلہ پہ دیوشوان دی سر سمرا و سات کو دن کے راگے دمرا و سات راگے قرطبی لکھی چا قول نقل کرے لولا هذه الآية لرأيت القزاة قد هلكوا لولا هذه الآية لرأيت القزاة قد هلكوا كذا آيات نوي قرآن تي نقاضيان بطول هلاك شيو ولي أغيخ جفاسلي كي أكثر نفقياسي كي استنباطي واجتهادي خبري أكثر کدا اجازت نہ ویگی تک نا سوکھ دا سے فیصلہ کو لی چی وہ قرآن و حدیث کے کار اپراتی اس قیاس وقعی کا نا تھا نہ کدی کی سنگ قیاس کو فیصلہ پاگی بان میں اشوا میں ہو پکی داو کہ وہ سات پکرارے چہاری اول اجازت چپل رائے پیش کی اور بیا چکم رائے دچا قوی بھی اور بہترین پاغی و عمل کی گی بلے بکدام اوشوا چاویلی چگور داؤد علیہ السلام پلارو پو انشو اور سلیمان علیہ السلام دیو او غدف پل پلار پیسہ لرت کر نا رت کری ندا دی ترد نشی ویلی ترجیح رالا غرے پکے اکڑا بل داوی چگور داؤد علیہ السلام تدمر علم نو سلیمان علیہ السلام تا علم نو قرآن و پخپل ردو کی چنا کلن آتے نا حکم و علم پانبیاء اولین تنقید کوئے ہری علم علم ورکڑے دا خود زان نہ خبر ہے فیصلہ دعا سی و خو بہتر بگی سلیمان علیہ السلام فیصلہ و دا خورست امت تدیر خیر پاتے شو سو کوئی منسوخ شو منسوخ ہم صحیح دے یا حکم یا منسوخ شی ببل باندے عملو شی کنا یاد کہ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کلا چی فیصلے کو لا فی الحرسی ویو فصل کی اذ نفشت فیه غنم القوم کلا چی سری دلی پاغی کی گڑی دیو قوم وکننا لحکمہم شاہدین اللہ منگ داغی فیصلے تا حاضر کنا منگ و سروچ دی فیصلہ کو لکھا ففہمنا سلیمان منگ دی فیصلے فہم او حل او جواب خو سلیمان علیہ السلام تا داو دا اللہ طرف نا فیصلے انبیاء چی سکی کنا دا اللہ پا حکم سرے کئی رزان نا سکن کئی خبری ففہمنا دا اللہ فیصلہ اخوام سلیمان علیہ السلام تا لیکن اس سوک دیدا نوئی چی داؤد علیہ السلام علم کم و سلیمان علیہ السلام علم زیادو ذکر و کلن آتینا حکم و علما اریو لم ورکلیو پیغمبریہم او علمہم دے یو شان ذکر شو دا سی بخاری کی راغلی چی بلا فیصلہ و لرولی شو دو حضر آلی یوی سر وڑو کیو دو بل نشر مختخ تو لیو تاغی دعوی اکڑا چی دا زما وڑو کی دے غیوی نا دا زما دے فیصلہ را لیو داود علیہ السلام دارائی پیش کلا چی دا مشرکم ایو دا وی دی لے ورکے بس دا غدار آئی و چی مشرک دا دا با دروغ نوی سلیمان علیہ السلام بل رائے پیش کر وی ایتونی بسکین اشکہ بینکما مالوی چار راولا چینی می کمانو دوارو بشی ادی کیا کشر چگی کڑی چلا بارک اللہ لا یرحمک اللہ ننا مکو اللہ پتا رحمو کی نیموے ما ای بد دی دیشی سلیمان علیہ السلام وی چدا دینا دستا دے دا رائے ونو ففہمنا سلیمان تو قاضی دانے چکن ارتا کتابوں نے پراتی اکثر اغوت فیصلہ دا سکی چی گوری با حالاتو تا معلومات بکئی قرآن دی اجازت کرے کنا سورہ یوسف کی ترشیو وسخرنا مع داود الجبال منگا تابدار کریو داود علیہ السلام سر غرونا یسبحنا چغیبم تسبیح وی وطیرا او مارغانهم پا ہوا کی کلچ بے زبور لستو نغرون با امو سروی مارغان با امو سروی دا معجزی دا پیغمبر وکننا فائلین معجز پہ اختیار دا پیغمبرانو کی نہیں اللہ مون با کول دا کارونا مون با کول خو دا غید نبوت دلیل با پی جوڑ شو حجت با جوڑ چو گورا فعلمنا سنا تلبوس لکم آجزی و گورا مونگا تعلیم ورکڑو داود علیہ السلام تا دا جوڑا ولو دا زغرو ذرا لبوس چی جنگ کی بکاری گی دا طریقہ داود علیہ السلام تا خودلی وا چی تا دا جوڑا وا تا با ہم پدی کی خرچاو نفقہ کی گی و بیت المال با ہم تنب رخا کے دے و طویلیو داود علیہ السلام اگر زیدہ پل ملک کیو تپوسن بے کل پا بدل جامع کی چکیف داود فیکم سنگ داود علیہ السلام سنگ بادشاہ دے سنگ حلق باوی نعم العبدو دیر بہتر انسان دیر یو ذلی پہ یو دوتا نپیخ شو اگیو توی خسرے دے خوی او نقصان پکشتے چی خرچے دے بیت المال ندا داود علیہ السلام سوالو کچی اللہ دین ہم اخلاص کی اللہ و توی چی زغر جوڑاوا دفولادونا پاگی بستا گزاراوں کی گیو دخل قبوم کی گی یو یو بے دمر پا قیمت خرسو لاغ وقت کی پشپک پک زرا پوو زرا یو زرا قرآن تعلیم کی چی دے دے کیو گورا ہر چالا بکار دی چی دخل لاس مزدوری نخ پلہ سخو گٹ اخری دا ڈیرا قیمتی شعر او دیا دا انبیاء پا حق کیویلی چی آدم علیہ السلام زمیدارو حراس نوح علیہ السلام نجارو ترکانو او حضرت لقمان خیاتو لقمان تیلرو درزیو دا بے جوڑ دا سی ہر یو کسب زکڑو پا غیب اخفل روزی اقبل گزارا کولا سنات لبوس سنات و حرفت دا پا دنیا کی ضروری شیئر ہے کنسا تر اخیرہ پوری دا سر آغلیو دا اس چکم پا مغلو کی آخری بادشاہ تیرشیو اور رنگ زیبو پنزوس کال بادشاہی کڑی دا پاکستان ہندوستان دا طول ملکو نیو او اگا چی مرشنو دری سو روپے اور سروی نا او دام پا دیوی چی او بے ٹوپے جوڑو لی اگا بے خرسو لی او بل قرآن نسخی بے لکلی اگاوی بے مفتی لکلی خو خودی باندی بے اقبل لاکاو کنو بس دا داغ میراسو وہ سوستیر شوئے دی شاہ جہان نوتوی داڑیر ضروری دو مسلمانان دپارا چیزان لقبل سوز کار مار پیدا کی ہو داغی نقبل روزی پیدا کی کنا دیو جن حدیث کے راضی کی دیر محبوب اللہ تہا بند دے چاہ سخبل سناتا و حرفت کی اور دیر بدیشی سوال کرے فعلمنا سناتا لبوس لکم منگ علم تعلیم ورکڑو دتا دا جوڑا ولو زاغ زرو تاسو دپاره لتحسنه کوم چې بچ کی تاسو من بعث کوم په وخت د جنگ کې. فهل انتم شاکرون, نو یې تاسو د دې شکر ادا کوونکی. ولی سلیمان الریحان, او مونږ تابع کړو سلیمان علیہ السلام در هوا عاصبتن ډیره تیزه تجریب امره روانه و داغ په حکم باندې لن ارض التی بارکنا فیها, اغه زمو کې تا شام تا د دې یمن نه چې کوم دې کې غيو ا دې یوم یش مزل او په ګنټه کې دوه ګنټې کې بیگاو چری کې مون خیر او برکت اچولې او کنا بكل شی عالمین, مون پارس باندې پوي ګو. ارست بیا سوره سواد کې راځي چې رخاء حیث اصواب, مونږ له هوا تابع کړو په نرمه سره پاسانتیا سره بتل او دلته وي عاصفتن, نه دا خوښه وه که نه الله ولې اختیار ورکړو چې ته کله حکم کوي چې تیزه دي شي نو تیزه بهي, چې ته وایي چې نه په دمه دي شي نو په دمه بهي. مثال یې د جازو پیچ والا تاوه وه که نه, عاصفتن یې ورته هم ویلي, رخاء یې ورته هم ویلي. ومن الشياطين او بعضی د پیریانو شیطانانو نه من یغوسون له غسوب دی چې غپی وی دل را په دریاب کې, ویعملون عملا دون ذلك, کارونه کوي کارونه سیوا د دین. وکنا لهم حافظین, او موږ یو دی لر ساتونکي. کچرته یو پیری او شیطان و سرکشی کولا, الله په ملائک مسلط کړیو هغوی به ولا گزار ورکړ نو سم به شو. وکنا لهم حافظین, دا د انبیاء معجزات دي. او دغه دعا چې ویلو سلیمان علیہ السلام چې الله مال داسې بات شاعر کې چې داسې دې بیا هیچا نه نه ورکړي, داسې هیچا نه نه ورکړي, ځکه نبی علیہ السلام په خپل وخت کې یو جن پیرې نیولې او شیطان کړي بیما باندې مونږ غلطاو نو ما ونیو د مرای نه, او زما په لاس باندې د هغه د خولې نه یخوالی راغی سر را پریواته کوي. اما وی چې زه به سار د مدینې دی وړو ته ور مخکې کوم نو کارسی و سره وکړو, خو بیا مې یاد شو چې سلیمان علیه السلام ویلو چې الله زما بعد پشان بادشاهي بل چاله مور کوي, نو پرې مې ښودو چې په پیریانو خو د هغه بادشاهي وه, زه پسله کوم پرې مې ښودو. ادې وی پلا پلانی پیریان په کوزه کې بند کړي دي, او لوړ شی والا پیریان یې تابع دي. دا خو نبی علیہ السلام بیا ولې پریښودو, بل څوک دي چې هغه به تابع کی؟ نه, دا خو شیطانی او بنیانو کې یو تن سره دا خبره کړي چې بس زبستا کارونه کومه خو ته به زما کار کوې. نه هغه وله ځی راځي او خبرې وله وړي راوړي دروک شي الوته وي چې سوره ادي وي جنات یې وي تابع دي, تو شیطان نم ناخلی جنات چا تابع کی گی. و ایوبا, او یاد کے ازمیخ دا ایوب علیہ السلام, اذنا دا ربہو, دوم آواز کرے اخفل رب تا, نیمت سنی الضر روچی و رسید ما تدیر تکلیف, وان تارحم الرحیمین, او تدیر رحم کو ان کے دار چانا. تدی قول لپارا وجوه مفسرین ذکر کی, سو سیدی اصر علت تی چی دا کم وقت کیوی چن نیمت سنی الضر رو دیر تکلیف را تراو رسی. یو قول داد قرطبی ہوئی چی پل دوستانی او اغیخ پل مینکی ہوئی چی رک دے پیغمبر وی کنا مالا با دمر تکلیف پی نراو رسی, ندووی چی اللہ ان نیمت سنی الضر رو ادی خبر رانا دیر تکلیف راو رسی چوز دو پیغمبر اینا میں انکار کی چکا دے پیغمبر اندبان دے بخود دے دمرا تکلیف راو رسی. سوک داوی سوک داوی چی آگا یو بی بی و آگا بے خدمت کاؤ نور سوکنو آگا پاتی شیو آگی بچار تا صدا سے عمل کری نو دووی چی اللہ دیر تکلیف را تراو رسی. او بہتر قول دا دے چے اگے بی بی تا ابلیس راگے و تیوی چے زو تو دے علاج کوما گورا دمرا وقت شو تاسو علاج نکوئے دے علاج کوما او زو پیسے ناخلم اس ناخلم تو دوائے پیسے ام ناخلم او صرف دورا دے چے کل دے جور شی نووی بچے انتا شفیتنی تا زما شفا اکڑا بس دا بوئی نا دا سو خبر دا توی اکڑا چاہا خضی و تاوی نو دووی چی اللہ دا خوش شیطانو دا بدن دا تکلیف نا نوم تنگو و دا شیطان دا دی لوگو نا تنگ شم چی دی پا مالو بی کئی دا زورا کم زور شما اور ازی یہ داو تویلیو چی بس زما پا نم باندے با یو قربانیو کی یا اس خے کٹے والال کی نو بس جوڑ بشی عزب علاج کو دا دا شرک خبری واری دے ویوی چاننی مستنی از در رو دا آقا قوال لی چا صحیحات یشتا دے بل آقا قوال دا پیز جان دی پیز جان ہوئی وی ایوب علیہ السلام کی چنجی شویو نو چنجے وپرے ہو تو نبیا بے رہو چت کو نو نو تنگ پدی باندھ کو یو چنجے را گے نئی دمرے دے الگ تے آرام سے نئی دو چاندنی مستنی ادر یا اللہ اس کار خرابی کی زکا سدا یو جب وا ذکر با میں پکاؤ نو اس دیتا ہوں آرام سے نئی دیوی چاندنی مستنی ادر رو بس دا خبر چار چاکڑی دا نو کسڑے دا سوئی چخلے دی پدی کی چنجیو کی نو بدا بنی ولی روح المانی ہوئی چا انبیاء اللہ دا سی مرض نساتی ایو تنفر منو ہو ایو استقذرو چی دا غینا دا بندہ نفرت پیدا کی گیا بدیے گونی کرکتی نکی اللہ دا انبیاء بیزتی نکی امتحان پہ کئی خوب عزتی نہ کہ امتحان جان لشیر اور بھی عزتی جان لشیر کر تبیوں میں اقوال نقل کری تو بس سرین و عجیبون کے خیالی بس پدی نہیں ہو داسی خلق نہیں لکھلی ہو سی قتلی نو خودی نہیں قتلی کی ارد اقوال یا مستند دے کنا دے ارد خبر دے کتاب بمنظوری گی کتاب چی خبر لکھلی اغبا ال قبولی چی اے پہ آیات پیش کری اے پہ حدیث پیش کری مستند حدیث ادا اسے اقوال دیوں بسیلی میں چکری دی قیل قیل ویلی فلانی ویلی حکیہ حکایت کرے شوے دے رضا مطلبی چی دا سلے اتبار خبر اللہ اڑو کول نو پکار دا انبیاء پا حق کے ٹھیک دا ازمیخ پہ اللہ کرے ہو مال تنارستے ہو اولاد تنارستے ہو پخ پلے ہم بیمار کرے ہو ارے اولاد کی بیاد و قول دی ارے باندھ چکم مرگ اللہ را اس تو اغد اجل مرگ نو اغد امتحان مرگو کئی بے والا جوان دیکلل ایو قول دا دے چنا اغے نو جوان دیکلی خدا اغی پشانتی والا دو چن ورگلل فاستجبنا لہو منگا قبولتیاو قلددو فکشفنا ما بی من ذرن لڑک منگا آغا تکلیف چی دتا رسیدلے واتیناو اہلہو اور کمنگ دتا آغا اہل ددو جدی لفظ دجا کتلی دنوی اغیی والا راجوان دیکلو ومثلا امہم او دغسی ددی امرا نورم والا ورکلو تو چی دیتا چا کتلی ناغیوی ننوری والا ورکلو دکا چی اہل خو اہل شنو مثلا ہم خو نویشو کنا خوا مثل خو زالنو کنا ناغی بس داغی دچنیا والا ورکو نوری والا ورکو رحمتا من عندنا دا رحمتو زمونگ طرفنا و ذکرہ للعابدین او دیکھ دیر لوے نصیت او پندو دا پار دا عابدین و عابدین سوک دی چچا باندے اللہ تکلیف راولی کنا یہ حدیث کراغلیو چی من اصوابا بمصیبت فلیذکر ایوبا چاہ دا جی تکلیف ارسے دا مصیبت نو حضرت ایوب علیہ السلام دیات کیولے وذکر آل العابدین دا خود طول عابدین دا پارا عبرت تکا لخا چتابان لی بسور مرض راغلی و اسماعیل و ادریس و ذی الکفل، یاد کے ابتلا دے اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذی الکفل علیہ السلام، کل من الصابرین دا ٹولو ذو صبرنا کنا، ذی الکفل بحق کیوں دے رقوال لی سو کو امراد کنا ذی الکفل نا یونس علیہ السلام دے ہوئی دیر لے بوجھو پہ کنا تھا، اور سو کو امراد کنا ذی الکفل نا عیسیٰ علیہ السلام دے، خدا اقوال دی اصل کے اس علم نشتر جدا سو کو ذی الکفل وت ہوئی، یعنی اگر پیغمبر چگہ ذمہ واری رستہ نباز ہوتے بالکل شرک تو ہوتی دی چدار سے ذمہ واروں کا نا حلق لبے کارو نہ کولو اللہ والا برخ وار کڑی ہوئی نہ نہ ذی الکفل دا مانا نہ دا تردی مبصرین لکلی چد دعوتن و روغ بے کولا صلح بے کولا او داغی و پیوبل بانی سو بوج راگی نو دب زیمواری واغستا چیزا کتا سرنی نو زبے درکم دخلق زیمواری بے غستا دخلق دی اصلاح دپار کل من الصابرین دا طول صبرناکو پیغمبران ندی داخل کم دی لرا پخپل رحمت کی نجاتم ولور کو دہر تکلیف و مصیبتنا انہم من الصالحین یقیناً او داد صالحانو کامیابو پیغمبراننا وزنونی از ذهب مغاضباً او یاد کے ازمیخ دو یونس علیہ السلام خاون دمئی صاحب دمئی از ذهب مغاضباً کلچ راغے دیر پا غصہ کے فخپل قوم باندی چی کفر کو وزننا لن نقدر علی گمانیو کو چمنگ بد باندھے امتحان ان کو فنا دا فض ظلمات دی واقعہ دو یونس علیہ السلام کی او دری اشکال ہے اگر یو اشکال دار چوی مغازی بن کیا دامانہ کرد چی یونس علیہ السلام خدے تغصاو مغازی بن تو چرتا الفاظ ب تفسیر کی راغلی کہ مغاضبا لربه داسرا حریت داما ناغست دا کہ خپاو دا خدای نا خپاو دیر غصو دا خو کفر دے اگر گناہ و معصیت و خلاسک ہے تی دا خو کفر ہوئی لیشی تو دا سنگا کی دیشی دو امدائش کالو چے اللہ نقدر علی سمانا یونس علیہ السلام ویچ اللہ پا ما باندنا دے قادر دا خم دا خود مسلمان شان ندے چی اغدا سوئی نبیہ پیغمبر کا نا دریم اشکال لے پا انی کنتو من الظالمین کے پورا دا سزان تے نسبت کرے من الظالمین تو چی کم خلق دا انبیاء پا حق کے دا گناہ قول کین دا غید پار دلیل جوڑ شو دا دری اشکالو گورا دا اول جواب خدا دے امام رازی رحمت اللہ علیہ ہوئی کہ مغاضباً علی قومہ مغاضباً علی قومہ لکفرہم دا غصے پا دی پیدا شیو چی دا قوم ولی ایمان نروڑی اب کفر بان نکلک دی لأجل ربیہ دا مانا وقا دا خپل رب کو جبان دا غصہ شو چیز ما دا قوم مولی رب نمانی ایمان در آوری نمغازی بان او خزوننا گمانیو کا اللہ نقدر علیہم اللہ نقدر مانا ابن عباس سے کلیو کل چی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تینا تپوسو کو چیرہ قرآن میں لستو او چی دی آیت لرالم نبس کی میں خودو چی وزن اللہ نقدر علی یونس علیہ السلام گمانو کو چی اللہ پما باننا دے قادر نو دیر پریشانے واغستم او اصوابتنی امواج القرآن تو قرآن چپو والما نفلم یجد لی خلاصا الا بکا ماوی چی بل سوک نشتا خو ابن عباس ابن و تپوسکم نو چی دی سمت لب دے ابن عباس ابن و توی چی حازا منل قا قدر لا من القدرت نقدر چی دے دا قدرت نہ دے کہ مانے دا ہی چی اللہ پا مانا دے قادر بلکہ دا قدر نہ دے و قدر تنگوالی توئی اللہ وسترز قلمن یشاء و یقدر اللہ چالے کلاو رزق ورکی چالے تنگ و سخت کنا ذلتا نقدر مانا اللہ نضیقا مفسرین دا مانا کی ابن جوزی و نور ورپسیری چا اللہ نضیقا علی دکو مانو کو چی زو پا دباندی سختی انکم زو پا دباندی امتحان انکم نومی کو پی لال کشتے کی کیناستا ہو چی کشتے گڑا وڑا شونو حسن واچے و پدر و خوتو اگی نغورداؤ ویدا خو پیغمبر دے خود پخپل اور دانگلو ادمائی پکیڑا کلار فنا دا فی الظلمات چگہ اکڑا پا غڑیرو تیرو کی اللہ الہ الا انت سبحانکا شان دا دے چنشتے بالحاجت روا مگر تی تھڑیر پاک ذاتی سبحانکا یا اللہ دا خمونگوی چی کلب یو تکلیفی کلب بل تکلیفی او تد دین پاکی سبحانک تبانی دا حالات نرازی انی کنت من الظالمین یقنن زتا تا محتاجیم ظلم مانا دل تے احتیاج دے اگر ظلم ندے زلاتا تا محتاجیم زکما سر دخلاسی سے انتظام نشترے نبستما دا دیتی ارونو باسیم حدیث کی ویدی تا دعا المکروب دعا دا اغا سڑی چی مصیبت کی را گیر شوی اغا تا مکروب ہوئی نبی علیہ السلام ویلیو چی چا دا دعا الوستا اللہ بے قبلی دعا دی یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اغا مصیبت بیا ہر مصیبت چیز خاص ندی چی گنی زمائی پا گیڑا کی دی یا پا دریاب کی دی نا کلگیو کڈیری ہر مصیبت چی وجدا دعا اوئی نو اللہ بے قبلی کنا دیر دا ادب دعا وا اول بگی دا اللہ لوئی وا لا الہ الا انت سبحانک بیا بگی خپل عاجزی وچی انی کنت من الظالمین فاستجبنا له من قبل تیاو کرا دا پارا ونجینا اخلاص کمون دلرا من الغم دیر لے بوجنا وکذالک ننجی المؤمنین دے عام اکڑا چے ہر قسم مومنان چی دقا سے مونگ نجات ورکو مومنان لا کلچ دا دعاو کی دا حضرت سعد ویلیو چی نبی علیہ السلام وی چی دعاو یونس لم یدعو به رجل مسلم فی شیئن قطو الا استجیب لہو چی ہر مسلمان بندہ یہ مصیبت کی دا دعا اولولی اللہ بے قبلی ولا الا استجیب له و زکریہ او یاد کے ازمیت زکریہ علیہ السلام کلچ آوازیو کا اخفل رب تا اے رب زمان لا تذرنی فردن مپری دیمال آوازی وانت خیر الوارثین یا اللہ عرص تا تپاتی کی گی بہتر دوارثان نتے اس سوال کوم چی زمان دا نبوت پاتی نشی فاستجبنا له من قبل تياو قرد الله وحبنا له يحيى وباخمو دتزيه يحيى عليه السلام واصلحنا له زوجه سنگ پیدا شاغا حالت خدير نازکو چده دیر وقتو بی بیو شاند اللاوی اصلحنا له زوجه لا يقو گرزو لمن بی بی دو اولاد دا پیدا کی دو دا طول خلاص بیانی انہم کانو یسارعون فی الخیرات یقینن دا پیغمبران چیو دی بڑیر جلتی کولا دا اللہ پا دین کی یسارعون فی الخیرات دیر مخ کی مخ کی باو دیر روان دی باو دا پکارون دا دین کی پکارون دا توحید کی پکارون دا دعوت کی ویدعوننا رغبا و رہبا منتبہ چگی والی دیر پا محبت سرا و پا یرا یرا راغبین او راہبین حال دا داغی رغبا و رہبا دے و سائلو یدعوننا منتبہ چگی والے اگر سلور انبیاء چگتا سواری لکن او د هر یو ځان ځان له حاجت ته نوح علیہ السلام د قوم نه کمزور شوی دی نو چغه کړه چنی مغلوبن فن تصویر. ایوب علیہ السلام د مرض نه تکلیف کې راغلی دی نو چغه کړه. زکریا علیہ السلام اولاد نشته دی نو چغه کړه چې مال زیه راکې. او یونس علیہ السلام خو په ډیرو تیارو کې راګیر دی نو یا بند دستا به هم ساجتی کنه ازدی سلور واړ نه به خالی نه یي یا به د دشمن نه کمزورې دا جت کنه خو پورا نو آواز کوا الله ته چې الله زما امداد وکې زه کمزور یم زما امداد وکې په خپله ژبه کې پښتو کې وایا خیر الله په هره ژبه پوهیږي او یا به در باندې مصیبتونه ډیر شوي د دنیا را گیر شوئے بینو آوازو کچی اللہ ما دی مصیبتن نخلاص کے یا با اولاد غاری دا اللہ نے اغوارا یا با تکلیفی مرض بای مرضو ندیر دیکھا نا دا خدار کیا عجد تے ہر وقت کدا سے بسو کی چی مرض پی نئی اگر بخپل پی نئی نو پا خاندان کی بئی نسوال دکی کنا چی اللہ زو تنگ شم تزم امدادو کی ما ته تکلیف راو رسیدو ارحم الراحمین ستانه غواړم یدعوننا رغبا ورهبا وکانو لنا خاشعین او خاص زمون نه یریدون کی والتی احسنت فرجها دی سر باطل سی حضرت مریم سره او هغه مریم احسنت فرجها کہ پاکے ساتلے اخفل گریوان فنفخنا فیہا دمر پاکو چمو پکی پکیو کو آو کن چی سمر یو بندد اخفل زان افاظت کی من روحنا دخفل روحنا وجعلنا ابنا آیتا للعالمین گرزول یو مگ دی مریم لرا او زید دی لرا یو نخل پارد مخلوقاتو آیتین یو نوی دو نخی سنگ جی بنی اسرائیل کے دلیل و نہار سر ویلیو کنا چو جعلنا اللیل و النہار آیتین او دلتیوی چو جعلنا ها وابنها آیتا زگا چدا یو موجزہ و کنا ٹک دا عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو بے پلار پیدا شو لیکن موجزہ یو و اللہ دا قدرت نخوا یو آیتا للعالمین ان ہذی امتکم امتا واحدۃ سوال پیدا چی اللہ دا خو ولس پیغمبرانو من بعد کم یو دین پابندی کو دا خود دی جدا جدا دین نو کنا دا کم دین پابندی بکو لکہ اس چوئی خلق وی دا خو دیر ڈلی دی چی دا کم یو آغا اسلام سیدے اذا کم یو هغه مذہب سید ده خو ډیر مذہبونه دي په تم غوړې چې دا غي زمانه نه پاتې شوی کو چې لا تر اوسه د دین نه خبر کنا انبیا ګړو نو دین خو نو ګاڼو انبیا ډیر نو دین خو یو کنا ها که مذہبونه ډیر دي نو دین خو یو دی کنا اسلام نه ده سو کنا ته پکې دا تاسو مذہب ویني چې هغه د اسلام نه خارج دی هغه ته خو مذہب نه وي دا ټول یو دین دی خدا وته لارې دي لارې ډېرې نه مرکز یو وي لارې ورته ډېرې لنډه لارومې اوږده لارومې اسانه لارومې پلن سړک او کچه لار پکې وي روړی موړی ټکرې پی وي دا خو ستا خوښه ده چې کومه تا ته سمه لار ښکاري نو هغه ونیسا ټولې مرکز ته تللي دي که نه ان هذه امتكم امه واحده یقینا دا پیغمبران چې ذکر شو او د دې دا واقعات دا دین ستاسو دی دین یو څنګه یو دی و انا ربکم فعبدون ټول ته می ویلو چې ستاسو رب یم نو زما بندگی کوي توحید د ټول دین دی کنه دا دین تاسو بیانېږي نو هغه توحید نه نو بیا تنه تخته ځان ساته اچھی توحید نو بس شکر اباسا الحمد للہ وائے زستا سربیم اللہ زما بندگی کریں. ہاں دا یو دن توحید یو دن نوس واغ ٹکڑی ٹکڑی شو بولی ذکر توحید یو والی مانا داوا چہر یو آواز کرے خپل رب تا ربنا ربنا ربنا نوس واغ آوازو نا دیر شو سب پکی پیغمبر تا آواز کی یا رسول اللہ سب پکی علی تا آواز کی یا علی سب پکی غوث تا آواز کی سب پکی جبریل و میکائیل تا آواز کی نو سب پکی فرعون تا آواز کی تعویذ لکی کنا تو تعویذ کی تو دیکھو خلق نمونہ لکی چی فرعون و حامان و قارون و شداد و دا دیر زبردست تعویذ دیکھا دے دیر ذرا مل کئی ذکر جی خلق پکی دیر کھولے دیر دا وازون اولی گاو شو اللہ وی دا دی خلقو گاو کرنو وَتَقَتَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ٹکڑی ٹکڑی ایک غدین خپل پا خپل مینز کے توحید یہ ٹکڑی کو اگا چگا او آواز اگے ٹکڑی کو لہو دعوت الحق دا خبر آو آوازون غیر اللہ تشورو کرل ذکر دی توحید سانگ ڈیری ہوئی کنا استمداد یہ یو سانگ و چی مدد غواری استعانت یہ بلا سانگ و استغاثہ یہ بلا سانگ و استغفار یہ بلا سانگ و در توحید سانگ دی خوا نا خلق ٹکڑی کلی کنا چاہد یو نا استغاثہ مدد غختو چاہد بل نا استعانت غختو آواز کل دام یو سانگ و نو آوازون غیر اللہ تشورو کلو دا دن ٹکڑی کول دی دن ٹکڑے کول دی تو وہی دن ٹکڑے کول دا ندی چتوے جز ہو تیمم وام نمن بکوما نو کہو کنا تا وہ دن نبار خبر نہ دا ابلوی زما سرخیو سادر دی چاپیر بکم منز باوکم کہو کنا صحابہ اکڑے دے دا عمل اشتہ دے ابلی زخل پناس کے منز کم پولاڑے نکوما ذکر چی پردہ میں حبیزتی میں کی گی نکاو کنا حکم اشتہ دے پناس تے کوا ابلی زی پی اشارہ کوما پی اشارہ کوا کنا دا خود دن کے وساط را گلے دے چار سنگ عمل سو کولی شنو کئی دے دانا جی علی کا داتا پکی بل دن راوی استخا سوک دینو روجی پمیاش کی تو تگور چناس دیو غٹی غٹی نوڑا اخلی تو تسوی چو اندوی کو اندو ندی مسافر دے اندو ندی مریض دے او مریض تا اللہ رخصت ورکڑے دے چو خرا خیر دے بیا بیونی سے تو دمر خپل دین نہ نئی خبر چپ د جہل دو جنا سڑے کافر کے کہ روزے او پڑا او غم جاہل دا سنوی چ مسافرم نوی الکہ روزے میں نہ کھولے ڈوڑے میں او پڑا دا ٹول خوب دین باندې پوئی گے ہا ہاں ٹھیک دے او سڑے دے روزے دے یارینا مسافر شیو مری تلوڑ شی بل پلوڑ شی سیل پار اول تک روجی خوری چیز مسافر ہوا کرنا لگا زان لگا خبر ہے ہونا احکام زان لدی تعملی رو کی سمر و ساتھتے نو تصوی چی دل ٹوٹے شو اگور آگا پلانے دا سکر کی آگا بل دا سکار کی نا اگور ما آگا صلیولی چی دورکا تمون دیا کود ماس پخینو دا لکم دین دے ویدا دین دے اسلام کرنا خطتی ننے خبر ہے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ دَوَانَا چیغہ توحید یہ ٹکڑے کو ٹول بمون تواپس کی گی فمن یعمل من الصالحات چاچے عمل کری صالح وہو مؤمن عقیدے دے توحید بھی فلا کفران لسائیہی نبی چر ناشکری دے دے عمل ناشکری بہن کی گی اللہ بے دیر قدر و عزت کی خوا اگر عمل بولے خصوص چند باندے قبلی خوا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اللہ منگے تمہارا قدر کیوں چې ملائکې مقرر کړي لیکل کوي چې عمل ضایع نشي. انا له کاتبون. وحرام علی قرية اهلکناها. راشه دې ټکړې کول دې ته وای ها چې تبا کله داسې یو ځای ته لور شي چې ماخام شي نو څوک به جومات کې پینډ شي، څوک به کوڅه کې جام ګرځي، هو ماشومان راشه شربت وڅکې. دا خړې اوبه لکه د پشکال به جام به ډک کړي هوا پسکي کھا آپ لبا زنانا دا کورون نا روزی آپ شنڈو بلا سوئی حلکا دا سو چل دے دا منشیو نو جماعت تے استازان دا روڑا خانا کو آغا ما شمونو دی شربت ویشی چی تگیو چی مرے لمدشی ادی نور پاکی ما خامیو خوڑو او دا اولی وی ما خام کی اکڑو پرانا کے نکو نکنا ماخام کیوئی داغ روح راضی نو بیاو تا تکلیفی کنا ڈیوہ بلشی چی پرانا کی زی او زیپا دا وقت ور کی چی کورا سی زیتا وائی ندی زی کنا تے کور ندی دن ٹوکلے کول دیتا وی خواہ چی دا سکلے ہوئی نی چلتا کی روحونا راضی لمڑو او اگی بیا بٹی پخی کی اوی خوری بخل کو نہ روح واپس لڑشی دا دن ٹکڑے کو لی دا بکم دن کی دی قرآن سوئی و حرام علی قرية حرام دی پاگی کلو باندی پاگی خلق باندی اہلک ناہا چمون ملکڑی دی انہم لا رجعون دی واپس نشیرات لے سوک واپس نشیرات لے دا بدن یاد ہے بدن خدا غزے پروت تکوے چراوی باسو کن مقبرہ کی پرات دی کتوے چکور تیراؤڑو نو خیر درابے ہو آخو واپس رات لیشی او صدا سی چی ڈاکتران زان سر اسپتال کی ایخی دی تجربی پی کئی آخو واپس راغلی دی ننا روح واپس نشی رات لی دا دا روح سر خبر دا دا تا چوے روح راشی پو بلے کین انہم لا یرجعون دلتا ہموی صورت یاسین کی ہموی نشی رات لی واپس نشی رات لی از خلق و عقیدہ دا چرات لیشی نو دین یہ ٹکڑے کو دانشتا پہ اسلام دا ترکم پورے حتی تردے پورے دا بتحت یا اجوجو اما اجوجو چرا پرانستیشی اجوجو اما اجوج چا علامہ دا قیامت تا چا قیامت راشی کنا قیامت و علامہ یو شیر خواب نبیہ با دی روحنا بدنون تواپس کی گیا آغا وقت نفس وهم من کل حدب ینسلون دا یاجوج ماجوج بعد هر غرنا دا سیلاک پشان تیرا بئی گی کسو کوئی چی اغی سر دور سشتے چی دا دور لرے نراشی ولی دا جازونا و دا گاڑی و دا باغی سر نیسا دا غی سر با دا خلق و ندیر بیاتی ذکر چی اغی دا رسنا پا طاقت کی زیادتی ینسلون را بئی گی با پغرون و پا سمو وقت رب الوعد الحق و نزدیش و غواد رشتیان فیدائی شاخصت نفسار اللذین کفرون ناسا پا راوتی بای کلاغی سرگی لاغی کسانو چی کافران دیم یا ویلنا ادغا چگی باوی چی حلاک شو تباشو قد کننا فی غفلت من آزا موغا پتیر لوی غفلت کیو دا دیر وزن بل کننا ظالمین بلکی منگا ظالمانو انکم وما تعبدون من دون اللہ اللہ بو توئی چو تاسو دے چاہے عبادت کو خبر آورے ہاں تاسو داغی خدایان عبادت کو چی اگر جہنم خشاک دے تاسو بسنگ دے جہنم نخلاص کے چستاسو اگر خدایان دے جہنم خشاک دے کنا تاسو بجنت تلار شے تاسو او تاسو چی دچا عبادت کو کاغا بوتان دی کاغا انسانان دی او تاسو لبے دعوت در کو باقیدہ من دون اللہ حسب جہنم دا ٹول جہنم خشاک دے انتم لہا واردون تاسو بدی جہنم تداخلی گئے لو کان ہا اولائے آلہتن کچر دی خدایان وے کنا نخدین جہنم تذی دا سنگ آلیہ دی لو کان فیہما آلیہ تن الا اللہ خشاکشتے خو آلیہ نشتا کچروے دا خدایان استاسو رشتیا آلیہ ویما وردوہا دی بجہنم تنتلل او دا سی بزی چبیا بڑت رونو زی وکلن فیا خالدون طلب بکی ہمیشہی لہم فیا زفیرون دید پار پدے جہنم کی چر سوری دی وہم فیا لا اسماؤن وہ اوری بے سوکو کدی دیر چلی ہوئی کنا تو دی جہنم دم را شور دے چدا غین آواز آوری دیشی نبا دیر چا آواز آوری نبا دیر سوکا آوری دیوئی چی گورا عبادت خود عیسیٰ علیہ السلام ہم شوی دن آغام خشاک شو عبادت خود ملائک ہم شوی دن اللہ رب العزت جواب کی چی ظالمانو دا خبر خود دینو شورو دا خبر خود مشرکانو شورو وا او غی عبادت کرے دو بوتانو متانو یا دا خپلو پیرانو غلطو یا دا احبارو دا رہبانو دا غلط معبودان یا دی چغی بول دعوت ورکو چی دو مرشم تو دو ما قبر لرازے گوری ڈاکٹر لمزے کار کسم مرضی نو بس دغه راوړی ځان سره یي اور بشی راوړی مټیائی راوړی تیل راوړی مالګ راوړی ہر څه چې پانچې راوړی ممپلی راوړی دا ډېر خواږ دی نو بس تاسو مرضونه بخی ښه دغه به د جهنم خشاکي چې خلکو له دعوت ورکړی او هر چې انبیا دي بے شکا کسان سبقت لهم من الحسنا چې مخکې شوي د داری د پاره زمونږ نه واده د جنت اولئک انا مبادون دیو د جہنم نہ ډیر بیر تکلیش دمرا لا اسمعون حسیسها نا بور شور د جہنم وهم فی مشتات انفسهم خالدون دیو پا خپل خوشالو کی همیشه ای هغه څه خبر دی فی مشتات انفسهم لا یحزنهم الفزع الاکبر غمجن بنو کی دی لرا گبراہٹ لوی د قیامت ٹھیک د قیامت گبراہٹ لوی دے پدی ویسا اثر نہیں خا پتا لگے گا پدی مومنان ویسا اثر نہیں وہ تلقا مل ملائے کا تو ملائک بول مخا مخراضی اور تسلی بول اور کئی چکھا پکے گا ماں ہے تکلیف نشتہ کوئی پچائی پاری وہی پتا بان نشتہ حضرت مقاتل ہوئی اذا قام من قبورہم چسنگ قبر نوچت سی ملائک بول راغلی ابن صاحب ہوئی چالا ابواب الجنت نالت دا جنت دروازو سر و ملیک را او بوی و تحادا یومکم اللذی کنتم توعدون دا ستاسو اگر وزد چتاو سر وادا کولشوان یومنت پی السماع کتوی سجلی للکتب دا اگر وزد اللہ وی چمون براون غام دا اسمانونا اول کی ویلو کن کان تارت خن دا مخکم غن پراتو اللہ بیا بیا غصی غن کما او بن غالو اسمان نسنگا کتوی سجل للکتب فشان دن غالو داغی منشی پلو کاغذن لرا مثال کی وضاحتی کنا او پا سجل کی او قول دا دی وی دا وی پا دی ملائکو کی او ملک دے نو آغا دا پل کاغذن ران غالی دا قول زکا بعید دے چی تشبیخ اللہ دید پارا ورکی چی معلوماتو شی نمونخو لآسمان وینو او سجل نوینو دیتا تشبیح دا غریب دا غرب سر ویدا خود ناشنا خبر نزکا مفسرینوی دا سجل نمراد منشی دے منشی کیا کارو کی دفتر کے سر دول سپورے ابیا کاغذون ان غاری و دراز کی کی دی دقا سبا اللہ دا آسمانون ان غاری کما بدأنا ولا خلق نعيده سنگ چی مونگا ول پیدا کریو نو بیا بے واپس کو وعدا علینا دا وعدا دا پو مونگ باندی انا کننا فائلین اللہ ای مونگ بدا کار کو مونگ تاسانا دا آخر کی ترغیب ذکر کی و بشارت تے ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر یقینا لکلیو مونگا پا زبور کتاب کی پس دا ذکرنا پس دا تورات نا ذکر نو امراد تورات تے اور زبور نمراد داؤد علیہ السلام کتاب دے تورات نہ رست نازل شوئے لیکن موسیٰ علیہ السلام دیر مخ کے داؤد علیہ السلام نے دو ہم قول دادے کہ زبور نمرات جن سے آسمانی کتابو نش منگلی کلکلی دی پہ ہر آسمانی کتاب کی من بعد ذکر پس لوح محفوظ نا اول خباغی کلی کل شوئی آخو دا طول بنیاد دخوا او بیا داغے نا پس اللہ ما پہ ہر کتاب کی لکلی دی ان الارض یرثها عبادی الصالحون چدا زمکہ دا جنت چدا وابخلی دیل را زمابن دیان صالحان دیتا بل سکن دی صالحان بہتا دیخوا دی صورت کی چی بیان شو انہم من الصالحین انہم من الصالحین دا نیکان بندیان بہتا دی یو مانا دا شوی دا چی دا زمکی نمرات اغز مکا دا چی دی صورت کے دوزل ذکر اکشوا الارض المبارکہ زمکا دا شام اکتر آیات کیوں ہوئی اکسی کیوں ہوئی اللہ مالک کلیو چی دی زمکا باننی با سوک خلافت کی عبادی الصالحون زما صالحان بندیان نو پسرین ذکر کی چی اول خلیفہ پا شام باندی امیر معاویہ دا عثمان دا طرفنا امیر معاویہ نو عبادی الصالحون کے غیر آرکھا دا قول لے استنباطی مسئلہ دا چل کالے پی گورنری کرو ابھی ارست پی خلیفہ شو عبادی صالحین دی کا نفع خلق اور بس لگی آرے دا عبداللہ ابن مبارک نہ تپوس سو چی عمر ابن عبدالعزیز خو صحابی نہ دے چی ترست تابعی دے کا نا خلق دیر یادی چی دیر زبردست تڑے و دیر خلیفہ نو چی دے غورا دے کہ امیر معاویہ غورا دے عبداللہ ابن مبارک ورتا ہوئے وید حضرت معاویہ داغ اس چی کم با نبی علیہ السلام سر دیت جنگ لتاو کم اس بے ہو داغ تو پس پی مو کی چی کم دولا پر ہوتی دا اگا دا عمر ابن عبدالعزیز نغورا دا تو صحابوں سر خلق برابر ہے عبادی الصالحون ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین یقیناً پدی سورت کی یا پدی قرآن کے ڈھیر لے عبرت تے پار دا قوم چد اللہ بندگی کی صالحین یہ ہوئی عابدین یہ ہوئی دا سورت چیزی عبداللہ ابن عباس ہوئی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مونگ لے گلی تو دنیا تا مگر رحمت دا پار دا عالمینو امخ کی ویلیو چی رحمت دے دے پار دا مومنانو بارے ورحمت الذین آمنوا منکم عدلتا کی عالمین ویلی دی مفسرین ہوئی گورا یو رحمت کی دل دی او یو رحمت قبل ول دی کے فرق دے رحمت کی دل اگر طول دنیا دا پار دے طول امت دا پار دے او قبل ول کی مومنان دی رحمت الذین آمنوا منکم ویلو یا علامہ ابن قیم دا عالمین پا حق کی ویلی چی دو یو دا رحمت تے چی دو استیصالی عذاب نبچ دی طوفانی عذاب پا دی خلق و نراز دا رحمت نشو پارچا باندی دے پا یہود باندی ام رحمت تے ذکر چی جزیہ وطا جزیہ پی مقرر شو او قتل وطا معاف شو ہم یو رحمتو کنا منافقانو باندی ام دے ذکر چیغی سر از توری جنگو نشو وغلوز علیہم چی جبی سختی و سرکوئے او جنگو سرمکوئے نپاغی دا رحمت شو دا سوکنشت دا چی دا رحمت نا بار شیخا قلوائے انما یوحا الیہ بیشک ما توحی کے دیشی انما الہکم الہ واحد چی بیشک مددگار ساسو مددگار یو دے فحل انتم مسلمون یہ خلق تاسو پکے لیا اگر سے شک کوئے زور خبر رہا کنا تاسو نقبل و اسلام نہ رہو رہے فین تولو کچر انکار کی فقلو توائے آزنتکم علا سوا ما خبر کلے یو شان کی ما پکے پلو پردے نہ دیکھڑے لرے و نزدے میں نہ دیکھڑے طول میں یو شان خبر کلے وین ادری دیوی خبر دی کو پورا دن خبر کری تا من تدا علنوی چی قیامت بکلی ویدا زما کارنوی و این ادری نپویگم اقریبن چی نزدی دی ام بعیدن یا لر دی ما توعدون اغا قیامت چی تاو سر لوز کولیشیم نپدی سب پویگی انه یعلم الجهر من القول ویعلم ما تکتمون بے شک اللہ پویگی پخکار خبرم او پاغی خبرو چی تاسوی پٹی ساتیم نوی داولی اللہ دا سے پٹ کر دے دیکھے سا حکمت تے وَإِنْ أَدْرِي او پدیم نکویگم لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ چدا قیامت پٹاول دا امتحان دستا سو دا پارا بس اللہ امتحان کر کوئی علی ویلیو نو تاسو بیا سالو ومتاعون الہین او سکدا تریا وقت پوری اسو دا خپل مرگ نی خبر خوشا لی پتا وتا نہیں کہ زبا سبا دا سکے گا ابو الارض بدا سکے گا اس غم و سر نہیں ولی و متاع الہین چڈوڑے خلو کٹی پکلا رو پوری کنا قال رب احکم بالحق اوی پیغمبر پا آخر کی چ اے ربا تو فیصلہ او کی اگر فیصلہ جس تا سر لائق وی بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون اور رب زمونگا آغا مہربان بادشاہ دے چل آغا نے امداد اختل شوئے دے پر مقابل دا آغی خبروں کے چتا سوئے بیان ہوئے سورت کے دے امتیازات ذکر ذکر ذکر اتزلے پکے ہوئے چی قرآن ذکر دے کسو کوئی چیز ذکر کم اللہ وی ذکر دا دے حاضا ذکر من معیا و ذکر من قبلی ما یتیم من ذکر من رب محدثن وهم ذکر الرحمن کافرون اتدل او تذکر وی او بل دا چې غفلت نه بیدار کچ بیا بیا وی انا کننا غافل یا ویلانا انا فی غفلت من هذا سورت کے تذکرہ وا دا غفلت نه او سورت کے دا انبیاء و ذکر و دلیل نقلی چې دی ټول با اللہ تفریاد کا وګوره اچا ته وازونه نه دکړي او سورت کے ترغیب و دا قیامت مسئلے تا چیک طرب للناس حسابهم فاخر دعوانا.